أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان آیات میں جو ہے پہلے تو کھانے پینے کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا. پہلے آیات میں جو ہے اللہ نے کھانے پینے کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا. تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ کھانے والا بھی ہے وہ پیتا بھی ہے مگر کب تک وہ جو ہے اکیلا رہے گا اور اکیلا زندگی جو ہے وہ بسر کرے گا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت یہاں پر جو ہے اہل جنت کی بیویوں کی جو ہے کچھ کوالٹیز خصوصیات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کو جو بیویاں ملیں گی تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جنسی تسکین کا بھی وہاں پر جو ہے خوب جو ہے خوب سے خوب تر سامان موجود ہوگا. ان کی خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے کہ من پسند کھائیں گے بھی, من پسند جو ہے وہ پہنیں گے بھی, اسی طرح من پسند جو ہے وہ پیئیں گے بھی, اور اسی طرح جو ہے وہ بیویاں بھی ان کو ملے گی, جس میں جو ہے وہ بیویوں کی وہ تمام, ایک اچھی عورت کی وہ تمام خصوصیات جو ہے اور خوبیاں ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوگی. جنت کی بیویوں میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ ان کے اخلاق میں کوئی کمی ہوگی, نہ ان کی حسن و جمال کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی ہوگی. وہ خوبصورت بھی ہوگی, وہ خوبصیرت بھی ہوگی, اسی طرح جو ہے وہ حسن و جمال کا جو ہے ایک نمونہ ہوگی, ایک ماڈل ہوگی. تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیات میں جنت کی بیویوں کی جو ہے کچھ کوالٹی جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن, اس میں یعنی ان جنتوں میں, قاصرات الطرف, ایسی عورتیں ہوگی جو نیچے کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کو, نیچے کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن, اس جنت میں ہوگی, قاصرات الطرف, نیچے کرنے والی اپنی نظروں کو, یعنی کیا ہوگی؟ بڑی باحیا ہوگی, ایسی عورتیں ہوگی, ایسی بیویاں ہوگی جو کیا ہوگی؟ بڑی باحیا ہوگی, بے حیا نہیں ہوگی. عورتوں کی صفات, جملہ صفات کو جو ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان تمام کے تمام صفات میں سے سب سے بہترین صفت ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ شرم و حیا ہے. سب سے بہترین صفت جو ہے ایک عورت کے اندر کیا؟ حیا, پردہ. اس سے بہتر صفت جو ہے کسی عورت میں نہیں ہو سکتی. تو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فیہن قاصرات الطرف، ایسی بیویاں ہوگی قاصرات الطرف جو نیچے کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے دیکھنے والی ہوگی. یا دوسری معنی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھایا تھا سورہ صافات میں، فیہن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف کی معنی ایک یہ بھی ہے لمبی پھلکوں والی ہوگی، یعنی حسین آنکھوں والی ہوگی. جس طرح وہاں پر آپ نے پڑھا تھا حور عین، تو وہاں پر صرف عین کا تذکر، عین کے معنی کیا ہے؟ خوبصورت آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی. اسی طرح جو ہے وہ قاصرات الطرف بند کرنے والی ہوگی اپنی نگاہوں کی اپنے خاوندوں پر، بند کرنے والی ہوگی اپنی نگاہوں کی اپنے خاوندوں پر. اس میں فاعل کے معنی قاصرات الطرف، یعنی اپنے خاوند کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ نہیں دیکھے گی، اپنے خاوند کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ نہیں دیکھے گی. یہ نہیں کہ وہ انڈین اور پاکستانی جو ہجڑے ہیں اور یہ کیا ہے جو ان کو یہ لوگ ایکٹر سمجھتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کوئی کہتا ہے میری بیوی کا جو ہے وہ فلاں آئیڈیل ہے اور فلاں اس کو پسند ہے، نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہوگی. تو قاصرات الطرف نیچے کرنی والی ہوگی اپنی نگاہوں کی. ہم جب کالج جاتے تھے اس وقت تو پیپر بھی ہوتے تھے، ایگزام ہوا کرتے تھے، تو راستے میں چلتے ہوئے جو ہے کچھ عورتیں ہمیں اس طرح جو ہے وہ نظر آتی تھی کہ ان کے جو کلپ پیپر بورڈ اس پر جو ہے وہ ہیروز کے جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ لگے ہوتے، کسی نے جو ہے وہ کس کے لگائے ہوتے، کسی نے جو ہے وہ کس کے لگائے ہوتے. تو عجیب سی بات ہے کہ کیا گھر میں جو ہے کوئی اس کا بھائی نہیں ہے، گھر میں کوئی اس کا باپ نہیں ہے، جیسے کوئی پردہ ہو. یہ کیا تم کر رہی ہو، کیا نہیں کرتی؟ تو فیہن قاصرات الطرف بند کرنے والی ہوگی اپنی نگاہوں کو اپنے خاوند، اپنے خاوند کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی. یہاں اگلی معنی بھی اس کے اندر ہے، قاصرات الطرف مقصورات الطرف، اس میں مفعول کی معنی. مقصورات الطرف کے معنی کیا ہے؟ بند کرنے والی اپنے خاوندوں کی نگاہوں نظروں کو اپنے آپ پر، یعنی انتہائی حسین اور جمیل ہوگی کہ خاوند شوہر وہ اپنی بیوی کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھے گا. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اپنے خاوند کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے وہ متوجہ بھی نہیں ہوگی. یہ بھی اچھی صفت ہے کہ خاوند جو ہے وہ کیا، اللہ کسی کو ایسی بیوی دے کہ خاوند جو ہے اس کی طرف جو ہے اس کے سوا کسی اور طرف متوجہ بھی نہ ہو. اور یاد رکھیے دنیاوی جو بیویاں ہیں اگر یہ عقیدتاً ٹھیک ہو جائے، عملاً بھی ٹھیک ہو جائے، خاوند بھی عقیدتاً ٹھیک ہو جائے عملاً بھی ٹھیک ہو جائے، تو یہ جنت میں بھی وہاں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے. سمجھ آئے گی؟ وہاں پر بھی جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے وہ کیا ہوں گے، میاں بیوی ہوں گے، کوئی مسئلہ وہاں پر بھی نہیں ہو. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی جو بیوی ہوگی یہ جنت کی حوروں سے حسین ہوگی. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ حور کو تو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، جنت میں ان کو بسایا، اس میں حور کا کوئی کمال نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے. اور دنیاوی جو بیوی ہے، دنیاوی جو عورتیں ہیں، وہ تو عمل کر کے، وہ تو عقیدہ بنا کر، محنت اور مشقت کر کے جو ہے اس مقام تک پہنچ چکی ہے. تو اس کا جو حسن جمال ہوگا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا. اور حدیث میں اس طرح ہے کہ اگر دنیاوی، اگر جنت کی جو حور ہے جو اللہ نے وہاں پر بنائی ہے اہل جنت کی تسکین کے لیے، تو اگر ان کی تو یہ کلائی جو ہوتی ہے اگر یہ دنیا کی طرف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یعنی دکھا دے دنیا والوں کی طرف، تو سورج جو ہے وہ کیا اپنی تابانی چھوڑ دے گا، کھو دے گا. آپ خود ہی اندازہ کیجئے. یہ آب و تاب جو ہے وہ کھو دے گا. تو جب ان کی اتنی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا ہے تو جو دنیاوی بیویاں ہوگی, عورتیں ہوگی, وہ ان سے بھی حسین تر ہوگی, تو وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن قاصرات ہوتا, ایسی بیویاں ہوگی جو بند کرنے والی ہوگی خاوندوں کی نظروں کو اپنے آپ پر. دنیا کی طرح جھگڑالو بھی نہیں ہوگی, بلکہ فرمائے وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاک ہوگی, اخلاقاً بھی پاک ہوگی, بدنن بھی جو ہے وہ پاک ہوگی, حیض سے بھی پاک ہوگی, اسی طرح جو ہے اور برائیوں سے جو ہے وہ پاک ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان, نہ چھوا ہوگا ان عورتوں کو انس کسی انسان نے, قبلہم ان سے پہلے, ولا جان اور نہ کسی جن نے, نہ چھوا ہوگا ان عورتوں کو ان کسی انسان نے, قبل ہم ان سے پہلے, کس سے پہلے؟ یعنی اپنے خاوندوں سے پہلے. اور یاد رکھیے جنت کی جو بیوی ہوگی ہر مرتبہ یہ باقرہ ہوگی, ہر مرتبہ جو ہے یہ دوشیزہ ہوگی, ہر مرتبہ دب پھیگ لئی, اس کی جو ہے دوشیزہ پن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی, اس کی بکارت جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یتمسن انس قبلہم ولا جان, نہ چھوا ہوگا ان عورتوں کو کسی انسان نے ان سے پہلے, ولا جان اور نہ کسی جن, کسی کا ہاتھ ان تک جو ہے وہ نہیں لگا ہوگا. یہ بھی بڑی اچھی صفت ہے کہ عورت کو جو ہے اپنے خاوند کے سوا کسی اور کا ہاتھ جو ہے وہ نہ چھوئے. یہ بھی کیا کوئی عورت ہوگی کہ کبھی ایک کے ہاتھ کو پکڑ کے جو ہے وہ گارڈن میں جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے باغ ناران میں اور کبھی جو ہے کسی اور کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے وہ باغ تاتارا میں گھوم پھر رہی ہے, اور کبھی کسی اور کے ہاتھ کو پکڑ کر جو ہے وہ آرمی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ پیزا ہٹ میں ہے. تو یہ بھی کیا عورت ہے؟ یہ بھی کیا بیانے کی جو ہے وہ قابل ہے کہ اس کو جو ہے آدمی بیاہ کر جو ہے وہ گھر لائے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یتمسن انس قبلہم ولا جان, کسی نے اس کو چوا تک نہ ہوگا. فبئی آلائی ربکما تکذبان, بس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم دونوں, بس تم دونوں اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن اور انس, ایک نعمت تو نہیں. کأنہن الیاقوت والمرجان, گوئے کہ یہ عورتیں خوبصورت ہوگی, ان یاقوت, یاقوت کی طرح, والمرجان اور مرجان کی طرح, گوئے کہ یہ عورتیں خوبصورت ہوگی یاقوت اور مرجان کی طرح. یہ دو موتیاں ہیں, یاقوت جو ہے یہ سرخی مائل ہوتی ہے اور مرجان جو ہے یہ کیا سفیدی مائل ہوتی ہے. کسی نے بالعکس بھی ان دونوں کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے, مگر عموماً تفسیر کیا ہے کہ یاقوت جو ہے یہ سرخی مائل ہے, پنک کلر, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا مرجان کیا ہے, یہ بالکل جو ہے وائٹ, پیور وائٹ جو ہوتا ہے اس کو مرجان. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کیوں, اللہ نے یہ دو چیزیں کیوں ذکر کر دی, سرخ اور اسی طرح جو ہے وہ کیا سفید, کیونکہ انسان کے مزاج جو ہے وہ مختلف ہیں, انسانوں کے مزاج جو ہے وہ مختلف, کسی کو جو ہے وہ سفید بیوی پسند ہوتی ہے تو کسی کو گلابی بیوی پسند ہوتی ہے, سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جو ہے ہمارے یہ چائنیز جو ہے, اسی طرح جاپانیز جو ہے, تو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے, ان کو جو ہے زردی مائل عورت جو ہے وہ پسند ہوتی ہے, سمجھ آ گئی؟ یہ اپنی فطرت ہے, اللہ نے انسانوں کے اندر اپنی جو ہے ایک مزاج رکھی ہے جس کا وہ خواہاں اور طلبگار ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان, خوبصورتی میں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی, یعنی سریس بھی نہیں بھائی. فبئی آلائی ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ ایک نعمت تو نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نہیں ہے بدلہ توحید کا الا الاحسان مگر جنت, نہیں ہے بدلہ توحید کا الا الاحسان مگر جنت. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں, حل جزاء التوحید الا الجنہ, حل جزاء لا الہ الا اللہ الا بالجنہ, اسی طرح کے معنی ذکر فرماتے ہیں. نہیں ہے بدلہ اللہ کی توحید کے مسئلے کو ماننا مگر اس کا کیا, الاحسان جنہ. یہ سر آپ نے جو ہے وہ پہلے پڑھا تھا سورہ رعد میں, وہ پڑھا تھا بالحسنا, وہاں پر لفظ استعمال کیا تھا جنت کے لیے بالحسنا, تو اللہ ان کو جنت سے نوازے. تو نہیں ہے بدلہ توحید کا الا الجنہ الا الاحسان مگر جنت, نہیں بدلہ لا الہ الا اللہ کے مسئلے کے ماننے کا کہ ایک اللہ حجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ جو ہے حاضر ناظر, ایک اللہ عالم الغیب, اس کا بدلہ نہیں ہے مگر کیا, جنت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان اور احسان کے معنی خود ہی ایک حدیث میں ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, جس کو حدیث عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اسے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور سوال میں کہا مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیغمبر احسان کیا چیز. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس شان سے کہ گویا جس کے سامنے سر کو جھکا رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ اعتقاد نہیں بنا تو جس کے سامنے جھک رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو احسان حدیث میں خود بھی جو ہے وہ بندگی کے معنی میں ہے, عبادت خداوندی کے معنی میں, جس کو توحید کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نہیں ہے بدلہ توحید کا الا الاحسان مگر جنت. فبأی آلائی ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انس. ایک نعمت تو نہیں ہے, کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے, کن کے نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جنتان, اور اس کے سوا ہوگی جنتان اور دو طرفہ باغ, اس کے سوا ہوگی اور دو طرفہ باغ, ایک تو نہیں ہو, مختلف جو ہے وہ باغات اور جنتوں سے جو ہے اللہ رب العزت اہل جنت کو نوازے. تو اللہ رب العزت فرماتے من دونہما جنتان, اس کے سوا ہوگی جس کا پہلے تذکرہ ہوا, ولمن خاف مقام ربہ جنتان, تو یہاں پر فرمایا ومن دونہما جنتان, اس کے سوا ہوگی اور جنت اور باغات. فبأی آلائی ربکما تکذبان, پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. مدہامتان, مدہام متان, گھنی سرسبز, گھنی سرسبز, پختوں کی منگ مانا کو مدہام متان تک تور گر سوت منگوائے گر, اور فصل کی شادابی اور سرسبزی, اور اسی طرح جو ہے اس کی مستی کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کے پتوں کو دیکھ لے اور اس کی جو گرینری ہوتی ہے جب وہ جتنی جو ہے وہ ڈارک بنتی ہے تو یہ جو ہے اس کی مستی کی جو ہے وہ دلیل ہوا کرتی ہے. جو لائٹ گرین ہوتی ہے اتنی مست فصل نہیں ہے, مگر اس کی گرینری جتنی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو یاد رکھیے کیا ہے, یہ اس کی مستی کی دلیل ہے. تو اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا, مدہامتان, گھنی سرسبز ہوگی, تک تور انتہائی گر, یعنی بڑی اچھی فصل ہوگی, بڑے اچھے باغات ہوں گے. تو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاختان, اس میں ہوگی عینان چشمے, نضاختان فوارا کرنے والی پانی کو, نضاختان فوارا کرنے والی ابلنے والی پانی کو, یعنی کیا معنی فوارا کرنے والی پانی کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہما عینان نضاختان, ایسے چشمے ہوں گے جس سے پانی جو ہے وہ نکلے گا, کس شکل میں, فوارے کی طرح جو ہے اس سے پانی جو ہے وہ دستیاب ہوگا. فوارہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ابھی دیکھ لیا ہے, جدید قسم کے فوارے, پہلے بھی جو ہے وہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ بنائے تھے, مختلف ٹیکنیک سے جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے, بلندی سے جو ہے اس پہ پانی گرائے کرتے تھے, اور پانی جب اس چیز سے جو ہے وہ ٹک اس کے اندر جو ہے وہ زبردستی سے جو ہے وہ چلا جاتا, تو اس کے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ سے جو ہے وہ کیا بن جاتا, فوارہ. مگر اللہ نے جو ہے آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے یہ بات کہی کہ جنت میں کیا ہوں گے, ایسے چشمے ہوں گے جو فوارہ کرتی ہوگی پانی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہما عینان نضاختان, اس میں چشمے ہوں گے نضاختان فوارا کرنے والی پانی کو. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, فیہما اس میں ہوں گے فاکہۃ پھل, ونخل اور کھجور, ورمان اور انار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہما اس میں ہوں گے فاکہۃ پھل, ہر قسم کے پھل وہاں پر ملے, ہر قسم کے پھل جو ہے وہ ملیں گے. اور متشابہ, دنیا کی طرح جو ہے وہ شکل صورت میں ہوں گے, عام دنیا کی طرح ہوگا, سٹرابری جو ہے وہ دنیا کی طرح ہوگی, اسی طرح جو ہے یہ نئے جو جدید جو ہے پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے, ابھی جو ہے وہ دیکھ رہے, لیاچی ہے, اور اسی طرح جو ہے گلا سنو آئی جو انگلش کی ہوتا سوئی مادہ پتن چیری آو رشتہ چیری ہوتا ہے, تو یہ چیری اس کو ہم نے بچپن میں نہیں دیکھا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, شکل دنیا میں ہوگی مگر اس کے اندر جو لذت ہوگی وہ دنیا کی نہیں ہوگی, اس کا جو ذائقہ ہوگا, اس کے اندر جو مزہ ہوگا وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا, شکل صورت جو ہے وہ دنیا کی ہے, اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, شکل صورت جو ہے وہ دنیاوی ہوگی مگر اس کا جو مزہ ہوگا, ذائقہ ہوگا, لذت جو ہوگی وہ دنیا نہیں ہوگی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو رنگ ہوگا وہ دنیاوی کی طرح کیوں ہوگا, اس وجہ سے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے کہ یہ کیا بلا ہے. دیکھنے والا اس کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے کہ اس کو کھائے کس طرح جائے. اگر کسی نے جو ہے وہ ناریل کو جو ہے وہ نہیں دیکھا اور تم گچے سمیت اس کو دے دو کہ یار یہ لے لو, وہ کیا کرے گا اس پہ, سمجھا گئی, جو کوکونٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو کیا ہوتے گچے وغیرہ ہوتے, کسی نے نہیں دیکھا ہے تو وہ کیا ہے, کیا کرے گا اس کے ساتھ. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا, اللہ رب العزت جو ہے تو اس کا شکل صورت جو ہے وہ دنیاوی ہوگا کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے, مگر اس کی جو لذت ہوگی, ذائقہ ہوگا وہ دنیاوی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, کچھ لوگ جو ہے وہ جنت کے پھلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ایک انگور جو ہے وہ مٹکے کے برابر ہوگا, دو بخلو سنگھ دن نکو, سمجھ آ گئی, پھر یا علی جنت کا جو ہے وہ منہ کتنا ہوگا اور اس میں ہون کتنے ہوں گے, تو تم خوبصورتی بتا رہے ہو یا بدصورتی بتا رہے ہو, سمجھ آئے نہیں. کھیل کھیلا جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار جو ہے ایک سال کی مسافت میں جو ہے وہ سفر کرے تو تبھی جا کے کھیلا ختم ہوگا. واہ واہ واہ واہ واہ. سمجھ آ گئے. یہ کیا ہے؟ قرآن نے لفظ استعمال کیا متشابہن. اس کی کیا معنی ہے پھر؟ قرآن نے جو فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آپ نے پڑھا, تو پھر متشابہن کی کیا معنی؟ متشابہن کے معنی تو یکساں ہوں گے, ملتا جلتا. تو کبھی کہتے ہیں کہ ایک انگور جو ہے وہ مٹکے کے دانے کے برابر ہو, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوگا جو تربوز ہوگا وہ اتنا ہوگا, اور یہ جو ہے بالکل وہی ہوتا چاٹے ہم رجڑے یو بخر بوزے پتہ دور شکر والے ہو کسی کا. تو یہ لوگوں کے جو ہے وہ عجیب قصے ہیں اور عجیب سی باتیں ہیں. ایو تقریر کھولو تقریر کے دعوے لے او خل کو زشد کم سے نرال ہم تاسو مل تلاڈ سے او دا بوئی ہو آگا بوئی ہو او ادا جنتی دا جنت خبرے کا ہولی او ادا جنتی ہو پا جنت کے دا سے خکاری لکھا پا گڑو کے جسنگا خرخکاری. تو فیہما فاکہتن و نخل و رمان. تو فیہما فاکہتن اس میں ہوں گے فاکہتن پھل و نخل اور کھجور و رمان اور انار. تو کھجور اور انار یہ تو پھلوں میں داخل ہیں. تخصیص کے ساتھ اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یاد رکھیں دنیا میں جو ہے یہ بھی پھل ہے, مگر عموماً جو ہے لوگ اس کو جو ہے وہ کیا پھل کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. کھجور کو جو ہے وہ غذا کے طور پہ لیا جاتا ہے, پوری دنیا میں خوراک کے طور پہ اس کو کھایا جاتا ہے. صحابہ کرام سے کے دور سے جو ہے یہ تسلسل آ رہا ہے کہ اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ کھجور کو استعمال کیا جاتا ہے بطور خوراک بطور غذا. اور اس کے مقابلے میں جو رمان ہے انار ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے بطور دوائی, بدن کی گرمی جگر کی گرمی مسانے کی گرمی اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے انار کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کو اسی وجہ سے جو ہے وہ تخصیص کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی ملے گی وہاں پر. یعنی کہ پھل کا تذکرہ ہے, اور ایک آدمی کہے کہ کھجور تو پھل نہیں ہے اس کو تو ہم کھاتے ہیں, اور اسی طرح رومان جو ہے یہ تو کیا ہے یہ دوائی ہے, ہو سکتا ہے یہ نہ ملے وہاں پر, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں یہ بھی ملے گی, یہ بھی وہاں پر کیا کرے گی یہ بھی وہاں پر ملے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں. فیہن خیرات حسان. فیہن اس جنت میں ہوگی خیرات خوبصورت, حسان خوبصورت عورتیں اس جنت میں ہوگی خوبصورت, خیرات خوبصورت اور حسان خوب سی یعنی خوبصورت. خیرات کا تعلق جو ہے وہ اخلاق سے ہے. کس سے اس کا تعلق؟ اخلاق. اخلاقاً جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہو, اعلیٰ سٹینڈر پہ جو ہے وہ فائز ہو, اعلیٰ مقام والی ہو, اس کے اخلاق جو ہے وہ بے مثال ہوں گے بے نظیر ہوں گے. اور دوسری کوالٹی جو ہے وہ کیا ذکر گئی؟ حسان کی خوبصورت بھی ہوگی. دنیاوی بیویوں میں اور دنیاوی عورتوں میں یہ دو چیزیں جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ یکجا ہوتی ہے. دنیاوی بیوی اگر اخلاقاً جو ہے وہ ٹھیک ہے, سیرتاً جو ہے وہ ٹھیک ہے, تو صورتاً اس کے اندر کمی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ صورتاً جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو ہے اگر دنیاوی بیوی جو ہے وہ خوبصورت ہو حسان ہو تو خیرات نہیں ہوگی. اخلاقاً جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, بات بات پر جو ہے وہ الجھتی ہے, بہانہ بناتی ہے الجھنے کی, بہانہ بناتی ہے جھگڑنے کی, اسی طرح جو ہے وہ گالیاں دیتی ہے, لان تان جو ہے وہ کرنے والی ہوتی ہے, اسی طرح جو ہے اپنی خوبصورتی کو جو ہے آپ پر فروخت کرنے والی ہوگی. خوبصورتی کو کیا کرنے والی ہوتی؟ فروخت کرنے والی, اپنی خوبصورتی پہ جو ہے وہ تکبر کرنے والی ہوتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دنیا کی بیویوں کے اندر یہ دو صفات بڑی مشکل سے یکجا ہوتی ہے. ہاں الا من شاء اللہ کہ جو خوبصورت بھی ہو اور اخلاقاً بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو, یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. مسلم کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع امراۃ الصالحہ, کہ دنیا جو ہے وہ سراسر فائدے کی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ فائدہ ہے, چکنا ہے. اور اس کی جو ہے وہ سب سے بہترین فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ امراۃ الصالحہ, نیک عورت. یہ نہیں کہا گیا کہ فیشنیبل بیوٹی پارلر کے چکر لگانے والی, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا بالوں کو جو ہے وہ کھلا چھوڑنے والی اور بڑی جو ہے وہ ایڈوانس ہو اور بڑی جو ہے وہ بولڈ ہو, نہیں, بڑی باہیا ہو, بڑی جو ہے وہ نیک ہو. آج سے عجیب سا کام یہ ہے, ٹیلی فون کیا جاتا ہے, بھائی صاحب تم کہاں ہو؟ میں تو گھر پر نہیں ہوں. اچھا, میں تو آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے. نہیں, میری بیوی جو ہے گھر میں ہے, وہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے انٹرٹین کرے گی. وہ بھی کیا بیوی ہوگی جو پرائے مردوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے انٹرٹین کرے؟ یہ بھی بیوی ہوگی. اور اس پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے کیا براڈ مائنڈ لوگ ہیں, یہ بڑے وسیع نظر ہے, یہ بڑے جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہے, یہ بڑے جو ہے وہ, ان کے سامنے جو ہے یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ عورت ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا. ان کے درمیان جو ہے وہ مرد عورت کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے. ان کے دل بڑے پاک ہوتے ہیں, بڑے دل بڑے پاک. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن خیرات الحسان. تو دو صفات جو ہے وہ ذکر کی, خوبصورت اخلاقا جو ہے وہ اچھی ہوگی, لڑنے جھگڑنے والی نہیں ہوگی, اور اسی طرح دوسری صفت کیا, حسان, خوبصورت بھی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہمیں ان صفات کے حصول کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے, اور اللہ ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال کر دے, اور اللہ ہمیں جو ہے اہل جنت میں شمار کر دے. اگر کسی گناہ ہم سے جو ہے وہ سرسد ہو چکی ہے جو ہماری رکاوٹ کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہے جنت میں داخلے کی, اے اللہ ہم صدق دل سے جو ہے اس گناہ کی معافی مانگتے. قرآن کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب آپ جہنم کی بات سنیں تو پناہ مانگیں, اور جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ سنیں تو آپ کیا کریں, دل ہی دل میں جو ہے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میں بھی آپ کا گناہگار بندہ ہوں, مجھے بھی جو ہے ان نعمتوں میں سے جو ہے وہ نواز دیجیے, مجھے بھی جو ہے ان نعمتوں میں سے حصہ جو ہے وہ دے دیجیے. تو قرآن کے پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے, یعنی کہ میں پڑھاؤں اور آپ واہ واہ کریں, نہیں, بابا چھوڑے, دل ہی دل میں جو ہے یہ, کیونکہ یہ قبولیت کی مقام ہے بڑی. درس قرآن کے دوران جو ہے کہ آج جب دعا نکلتی ہے اور پھر دل سے جو ہے تمہاری آہ نکلتی ہے, یا تمہاری دل سے جو ہے وہ امین نکلتی ہے, یا اللہ سے جو دعا نکلتی ہے, یاد رکھیے ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. دونوں, ایجنورنس, حور مقصورات فی الخیام. حور, ایسی حورے ہوگی, مقصورات, رکھی گئی, چھپا کر رکھی گئی, فی الخیام, خیموں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حور, حورے ہوگی, ایسی حورے ہوگی, مقصورات, چھپا کے رکھی گئی ہوگی, فی الخیام, خیموں میں. خیام خیمے کی جمع ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو خیموں میں جو ہے وہ مقید کیا ہوا ہے, یعنی کہ بانا بنا دی ہوں گی کہ ایک اگر ایک کی بہن کے جو ہے وہ دچا پزلبانے سے چل چوے دے, دچا پسر سے چل چوے دے, دچا پزیبانے سے پر غزر آگلے دے, دچا پلور سے پر غزر آگلے دے. خامند رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ کل کے بارے میں سوچتا ہے کہ کل جو ہے وہ فلاں کو قرض دینا ہے, فلاں کو گرائی دینا ہے, کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا, وہ اسی سوچ بے چار میں ہوتا ہے. اور بیوی جب رات کو سوتی ہے عورت, تو اس کے دل میں کیا ہوتی ہے کہ خدا میرے دل کے اندر ایک ایسا بہانہ بنا کہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ میاں کو میں بتا دوں اور وہ مجھے چھٹی دے دے کے جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہوگی, حور مقصورات فی الخیام, بندی ہوگی, پابند ہوگی, یہ نہیں کہ دجاجۃ من المحلات نہیں ہوگی, پختوں کی دموں چرگ کو سگشت ہوائی. جس کا برقع اور جس کی چادر وہ کبھی جو ہے وہ بکس میں جو ہے وہ رکھی گئی نہیں ہوگی، الماری میں جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ جو ہے بالکل ریڈی میڈ ہوگی، تیار ہوگی بس صرف جو ہے. اور اکثر اوقات تو اتنی جلدی میں ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ راستے میں جو ہے وہ برقعے کو سیدھا کرے گی، دمر پہ تادیبی کہ اندر جو ہے وہ برقعے کو بھی سب یعنی ٹھیک نہیں کرتی، باہر نکل کر جو ہے وہ برقعے کو ٹھیک کرتی، اتنی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے. اور کچھ تو اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ گاڑیوں میں دیکھا ہے کہ میک اپ کرتی ہوئے جو ہے وہ جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں ہوگی جو چھپا کے رکھی ہوگی فی الخیام خیموں میں. آپ نے پڑھا تھا سورہ احزاب میں عورتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اللہ نے حکم دیا تھا وقرنا فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ قرار پکڑو، اپنے آپ کو معزز کرنا چاہتی ہو تو اپنے گھروں میں رکھو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اگر بتقاضے کوئی ضرورت ہو حاجت ہو اور تمہیں جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو شریعت نے اس پہ کوئی قطع نہیں رکھا ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی. اگر نکلنا ضروری ہے آپ کا تو پھر اپنے آپ کو خوب اچھی طرح باپردہ ہو کر جو ہے گھروں سے نکلو. اور پھر آپ نے سورہ احزاب کے اندر یہ بھی پڑھا تھا ایو رفنا، کہ اس کی پہچان ہو کہ یہ کیا ہے، مومنہ عورت ہے. کیا ہے؟ یہ مومنہ عورت ہے، یہ باحیا عورت ہے، یہ نیک سیرت عورت ہے. یعنی کہ گھر سے نکلے تو انڈر بیگم بن جائے، ایک بیگم ہوتی ہے ایک انڈر بیگم ہوتی ہے. تو انڈر بیگم کیا ہوتی ہے؟ بال جو ہے وہ کھلے چھوڑے ہوئے اور بیگ جو ہے وہ کندھے پہ لٹکا ہوا ہے اور کپڑے بھی جو ہے بالکل جو ہے وہ، اور دوپٹہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. کبھی بریکنگ نیوز وغیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ہم موبائل میں جو ہے، یا بھائی جو ہے موبائل میں جو ہے وہ کوئی چینل لگا دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے ذرا دیکھ لو اس کو، تو اس میں جو وقفے آتے ہیں میں حیران ہوں کہ اس میں تو دوپٹے کا سرے سے کنسپٹ نہیں. اگر موبائل ہے یا اس کے مقابلے میں جو ہے موبائل کی جو ہے وہ پبلسٹی ہو رہی ہے، یا اس کے مقابلے میں کوئی ڈرنک کی پبلسٹی ہو رہی ہے، یا کوئی اور لڑکی بھی اچل رہی ہے لڑکی بھی اچل رہی ہے، دونوں جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں، آپ حیران ہو جائیں. اس کو دیکھ کر اس کو دکھا کر ہمارے معاشرے کی جو ہے یہ لوگ تعمیر کر رہے ہیں کہ تخریب کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ جب انہی چیزوں پہ جو ہے یہ پلے گا بڑھے گا تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ یہی چیز جو ہے وہ بنے گی کہ پھر دوپٹہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور آہستہ ابھی تو کپڑوں سے جو ہے ان لوگوں نے پینٹ شرٹ بنا دیے، کپڑوں سے، ہمارے جیسے کپڑے نہیں اس سے، اور یہ لاہور والے جو ہے نا انہوں نے تو پینٹ شرٹ نکال دیے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاہور میں جو ہے یہ چیز بڑی جلدی سے آ جاتی ہے، بارڈر کا اثر ہے، وہاں کی ہوا بڑی تیز آتی ہے، اور جب یہاں پر آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کراچی کا رخ کرتی ہے. کراچی سے دوسرا چینل ہے کیا ہمارا یہ کے بھی یہاں پر آ جاتی ہے. نہیں یہ تو ہے نا، وہ تو پنجاب کا ہے نا، ہائی ہو بل سر دلی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے حور مقصورات فی الخیام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جو ہے وہ تشریف لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جنت دکھایا، جنت کی کچھ نعمتیں مجھے دکھا دی، ایک محل کو میں نے دیکھ لیا، بنگلے کو میں نے دیکھا جو کس چیز سے بنا تھا، موتی سے بنا تھا، پورے کا پورا بنگلہ کس سے بنا تھا، موتی سے بنا تھا، موتی کو اندر سے جو ہے وہ تراشا گیا تھا اور اس میں سے جو ہے وہ محل بنایا گیا تھا، اس میں سے جو ہے وہ بنگلہ بنایا گیا تھا، اس میں سے جو ہے وہ کوٹھی بنائی گئی تھی، اور سامنے جو ہے وہ نہر جاری ہے اور اس کے سرحانے جو ہے ایک حور بیٹھی ہے. تو میں نے جو ہے اس سے سوال کیا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو اس نے کہا رجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں بھی قریش ہوں، شاید یہ مجھے نہیں جانتی, اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ قریش کے ایک آدمی کا ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا تم اس کے نام بتا سکتے ہو کہ رجل وہ کون سا آدمی ہے, کون سا نوجوان ہے جو قریش کا بھی ہے اور اس کو یہ ملے گا؟ اس نے کہا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, یہ اس کا گھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اس گھر سے نوازے. واپسی پہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے عمر, میں نے جنت میں آپ کے گھر کو دیکھا اور گھر جو ہے موتی کا بنا ہے. میں نے جو ہے وہ سوال کیا کہ یہ کس کا ہے, تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے. میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ہوں گا. میں نے پھر پوچھا کہ کون سا جو ہے وہ نوجوان, تو اس نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر, میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے گھر کا سیر کروں, آپ کے گھر کو جو ہے وہ اندر سے دیکھ لوں. فذکر تو غیرت کا, تو مجھے جو ہے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم گھر میں نہیں ہو اور میں آپ کے گھر داخل ہو جاؤں, تم نہیں ہو اور میں داخل ہو جاؤں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیک اعارو یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیغمبر, کیا میں تم پر بھی جو ہے وہ غصہ ہوں گا اور غیرت کھاؤں گا؟ تمہاری وجہ سے تو ہمیں یہ جنت ملے گی, تمہاری وجہ سے تو ہمیں یہ ملے گی, تو کیا میں تمہیں بھی جو ہے وہ روکوں گا کہ حضرت آپ نہ جائے, آپ اندر جو ہے وہ نہ جائے؟ تو بات کرنے کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ حور مقصورات فی الخیام, ایسے جو ہے وہ گھر ہوں گے, ایسی کھوٹیاں ہوگی, ایسے محلات جو ہے وہ بنے ہوں گے, یہ بالکل جو ہے وہ کیا موتیوں سے بنے ہوں گے, جس کا جو ہے وہ سامنے کوئی دروازہ نہیں ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے آپ اندر چلے جائیں, بالکل جو ہے وہ بند ہوگی. جیسے جو ہے وہ اہل جنت وہ اپنے گھر کے سامنے ہوگا, اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. جس طرح میں نے خلاصے کے دن آپ کو پڑھایا تھا کہ ابھی بھی ایسے ہوٹل اور کلب ہے جس میں جو ہے باقاعدہ کوئی دروازہ نہیں ہوتا, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سرکٹ کو آپ بریک ڈاؤن کر جاتے, یا سرکٹ بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو جب اس کا سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, وہ کھل جاتا ہے, آپ اندر جاتے ہیں تو اس کا سرکٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے, جب اوپن ہو جاتا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ واپسی کر جاتا ہے. یہ وہاں پر نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام, ایسی حوریں ہوگی جن کو چھپا کے رکھا ہوگا فی الخیام خیموں میں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, نہ چوا ہوگا ان عورتوں کو, ان حوروں کو, ان سن کسی انسان نے قبل ہم ان سے پہلے, ولا جان نن اور نہ کسی جن نے. اللہ رب العزت فرماتے کسی نے ان کو نہیں چھوا. فبأی آلاء ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دونوں؟ اے جن اور انس, متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان, جنت میں جو ہے وہ بازار بھی لگیں گے. جنت میں کیا لگیں گے؟ بازار بھی ہوں گے. بیوی کو گھر میں بٹھا کر آدمی بازار چلا جائے, صحیح حدیث پڑھا رہا ہوں, کیوں کہ قصہ مصہ نہیں ہے, بازار جائے گا. تو حدیث میں ہے کہ بازار میں دکانوں پر جو ہے وہ چہرے آویزہ ہوں. کیا آویزہ ہوں گے؟ پورٹریٹ, چہرے, جس کو جو صورت پسند ہوگی تو فوراً جو ہے وہ کیا اس کی صورت جو ہے وہ ہو جائے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو اس کی شکل ہوگی, جو اس کو پسند ہوگی, وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ تبدیل کر سکے گی. اور گھر آ کر جو ہے اپنی بیوی جو ہے اس کو دیکھ کر جو وہ حیران ہوگی کہ تم تو پہلے سے بھی جو ہے بڑے حسین اور جمیل ہو چکے ہو. تو اس کی غیر موجودگی میں اللہ نے ان کی بیوی کو بھی جو ہے وہ مزید حسن اور رانائی سے جو ہے وہ نوازا ہوگا. تو یہ جنتی جو ہے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تو حسین ہو چکا ہوں مگر تمہاری حسن کو بھی جو ہے وہ چار چاند لگے ہیں, تم بھی جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ زیادہ حسین ہو چکی. تو جنت میں جو ہے وہ بازار بھی لگے. جنت میں بارش بھی ہو اور وہ بارش جو ہوگی وہ مشک اور عنبر کی ہوگی, جنت میں جو ہے وہ پہاڑ بھی ہوں گے اور پہاڑ اس پہ چڑھتے ہوئے جو ہے انسان کو جو ہے اسے محسوس ہوگا گوئے کہ میں مشک اور عنبر کی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں. یہ سب چیزیں وہاں پر ملے. ایک بدھو نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت وہاں پر اگر کوئی چاہے کھیتی باڑی کرنا کیا کر سکے گا؟ اس نے کہا ہاں بالکل کر لو. ایک نے کہا کہ حضرت کیا وہاں پر گھوڑا ہوگا؟ اس نے کہا بالکل ہوگا, مگر وہ گھوڑا زمین پہ نہیں چلے گا, وہ گھوڑا ہوا میں اڑے گا. جس طرح ہیلی کاپٹر ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی اڑے گا. تو اپنے جنت کا جو ہے وہ سیر کرنا چاہو جاؤ گھومو تو جو تمہاری جی میں آئے گا وہ وہاں پر ہوگا, جو تمہاری جی میں آئے گا وہ وہاں پر جو ہے آپ کو ملے گا شرعاً شریعت کے دائرے میں. تو اللہ رب العزت فرمائے متقین اعلی رف رف, تکیہ لگائی ہوں گے بیٹھے ہوں گے, اعلی رف رف خزرن سبز غالیچوں پر, سبز قالینوں پر. رف رف قالین کو کہتے ہیں, رف رف غالیچوں کو کہتے ہیں, جس کی جدید شکل جو ہے وہ کارپیٹ ہے. کیا ہے جدید شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ کارپیٹ. تو سبز جو ہے وہ قالینیں ہوں گی, سبز جو ہے وہ غالیچے ہوں گی, بالکل جو ہے وہ اس سراؤں کے آدمی جو ہے کسی اچھے سے جو ہے وہ یعنی باغ میں جو ہے وہ بیٹھا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ متقین علی رف رف خضر, تکیہ لگائے ہوں گے بیٹھے ہوں گے, تکیہ لگائے ہوں گے علی رف رف غالیچوں پر, سبز غالیچوں پر, سبز قالینوں پر. واب قرین حسان, واب قرین اور تکیہ ہوں گے حسان خوبصورت خوبصورت, واب قرین اور تکیہ ہوں گے حسان خوبصورت خوبصورت. وہاں کے جو تکیہ ہوں گے بڑے دل فریب ہوں گے, بڑے دل نشین ہوں گے, بڑے دلکش ہوں گے, بڑے جو ہے وہ اچھے ہوں گے. ہم ناران گئے تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے چکر لگایا تو وہاں پر ایک ہوٹل ہے اور وہ ہوٹل جو ہے اس کا ایریا جو ہے وہ عام ہوٹلوں سے جو ہے وہ زیادہ تھا. تو اس کی جو صحن تھی یا جو اس کا جو لان باغیچہ سب بنا انہوں نے بنایا تھا تو اس میں انہوں نے چارپائیاں رکھی تھی اور چارپائی میں جو ہے وہ دو دو انہوں نے جو ہے وہ تکیہ رکھے تھے اور سامنے جو ٹیبل رکھا تھا تو ٹیبل پر بھی اسی جیسا جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ پڑا تھا اور ساتھ ہی جو ہے ایک جو ہے منگیو تو متکوا بل تچرے اگر بالک ہوا یوں. تو ایک جو ہے وہاں پر بالک بھی تھا, تکیہ بھی تھا, تو اگر کوئی جو ہے وہ ڈھیک لگائے یا کوئی جو ہے وہ لیٹ جائے تو عجیب سا جو ہے منظر جو ہے وہاں پر تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت, جنت کے جو تکیے ہوں گے, جنت کے جو غالیچے ہوں گے, جنت کی جو کارپیٹ ہوگی, قالین ہوگی, اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ یہاں تو ہم صرف نام سنتے ہیں قالین کا, کارپیٹ کا, اور اسی طرح خوبصورت تکیوں کا, وہ کتنی خوبصورت ہوگی اللہ جانتا ہے. ہمیں اللہ جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کا حصہ ہمیں بھی اللہ دے دے ان نعمتوں میں سے. وہ آپ کنی ان حصہ, آپ کنی جو ہے یہ جنات کے بازار اور شہر کو بھی کہتے ہیں جو مشہور ہے کسی چیز میں خوبصورتی میں مشہور ہے. آپ کنی یہ جنات کے بازار کو بھی کہتے ہیں اور وہ مشہور ہے کسی چیز میں خوبصورتی میں مشہور ہے. اسم تو پیریان اخار دے سمد پیریان و بازار تو مشہور ہے خوبصورتی میں. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ آپ قرین اور تکیہ ہوں گے حسان خوبصورت خوبصورت, دنیا کی طرح جو ہے وہ نہیں ہوں گے کہ جس کو آپ چھو لے تو اس کے بعد آنکھ کو دیکھ لے تو ہاتھ آپ کے کالے ہوں گے. یا آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ٹیک لگائے پواڑ خزبانی جو اوڑے گا نا نپلار نکت ومبیان نصیحت کا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ تم ٹیک لگاؤ گے تو آپ کی جو ہے یہ پیچھے کیا قمیض جو ہے یہ کالی ہوگی, آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کیا کر دیا کیا نہیں کر دیا, یہ کالی ہوگی, یہ سارا اس کا کیا تھا. تو عورت کی صرف یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے سامنے, یہ تو اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے خاون کا, عورت کا فرض ہے, مگر اس کے سوا جو ہے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے گی, اپنے گھر کا بھی جو ہے وہ خیال رکھے گی, اس کی صفائی بھی جو ہے وہ کرے گی, یہ نہیں کہ سارا دن جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ سٹار پلس کے ڈرامے دیکھے, سمجھ آ گئی. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, نہ بچے کا جو ہے وہ فکر ہے اور نہ جو ہے وہ کمرے کا جو ہے وہ فکر ہے اور نہ جو ہے جو چیز جہاں پر پڑی ہے 24 گھنٹے کے بعد بھی وہاں پر پڑی رہے. تو اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ جو ہے وہ گھر کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرے, خیال رکھے تمام چیزوں کو جو ہے اس کی صفائی ستھرائی, یہاں تک کہ عاقلہ بیوی وہ اپنے خاوند کے جسم کا بھی جو ہے وہ خیال رکھے گی, اس کی صحت کا بھی خیال رکھے گی, یہ بیمار نہ پڑ جائے. عقل مند عورت وہ اپنے خاوند کی صحت کا بھی خیال رکھے گی, یعنی جب دادا جی نے بس اسے گدا بنایا ہوا ہے, نہیں, اس کی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھے گی, اس کے آرام کا جو ہے وہ خیال رکھے گی. یعنی کہ ایک کام سے جو ہے وہ فارغ نہیں ہو کہ دوسرا کام جاؤ نہیں, کلی خر دے دچم خر دے. وہ انسان ہے, کوئی حیوان تو نہیں ہے, تمہارا نوکر تو نہیں ہے. ہاں اخلاقاً وہ آپ کے لیے کما رہا ہے, تم بیٹی ہو اور ٹول اور چرے چپس کھوڑ لی ہو, بسکٹان کھوڑ لی ہو, سسی نہیں کھوڑ لی, خو تو برابر ہے. اگر یہ پسلے سو مان راش یار دکان نہ یا دفتر نہ یا کارخانے نہ یا دبل جن راش اور چاہ خبر ہو کہ داخو تازہ دم فوج دا پی ہو بلک ناری کی بے حد ہوتے ہو خدے ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آپ قرین حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذو الجلال, دبازی بکر خان دینا دیو کون خان دل بیا بکور تا نزو جو خان دے سڑیا زمونگ ریکارڈنگ کی گئی مونگ پروانی شوتا سو خندلی نشے. تبارک اسم ربک ذو الجلال و الاکرام, یا یہ بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ گھر کے بیوی کے ساتھ بیٹھا رہے, باہر جو ہے وہ نہیں لگے, اس کی بڑی جو ہے وہ بری جو ہے وہ امپریشن ہوتی ہے. نہیں, گھر میں جو ہے تم کیا کر رہے ہو, شادی کرنے کے بعد جو ہے تمہارا کوئی کام نہیں, باہر کام ڈھونڈو, نہیں یہ ہے دکان پہ بیٹھو, اسی طرح جو ہے وہ باہر گھومو, اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو, اس پہ بندہ جو ہے وہ خفا نہیں ہوگا. گھر والے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں, وہ خفا نہیں ہوں گے. اور اگر تم نے ہر وقت جو ہے وہ پردہ یا لٹکا کر بچھا کر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شینے نینے خبر ادھر آگت سین ہوگی, یاد ساتھ تم کسی کام کے نہیں ہوگی, پدے خفدت ہے پدے خوشحال ہے کسی چلتے دادے کی زو کار نہ دے. تو اللہ رب العزت فرماتے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیوی کی اس پر جو ہے وہ کافی اثرات ہوتے ہیں. آپ نے پہلے جو ہے کام کو خرام کر دیا ہے پھر کہتے ہیں وہ مجھ سے بیوی ڈرتی نہیں ہے, تو کس طرح وہ ڈرے گی تم سے, تم نے پہلے معاملے کو خراب کر دیا ہے, تم نے پہلے جو ہے اس کے جو ہے وہ نوالہ اٹھا کر اس کے منہ میں جو ہے وہ دے رہے ہو. نہیں, محبت بیوی کے ساتھ اس کا حق ہے کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو, مگر یہ بھی نہیں کہ تم اس سے جو ہے وہ کیا بنا دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر آپ پہ اوپر جو ہے وہ کیا کرے گی, وہ تو ملکہ بنے گی, بادشاہی جو آپ پہ کرے گی, آپ پہ روک دام جو ہے وہ ڈالے گی. تو نہیں, اتنا بھی ان کو جو ہے اوپر نہ کرو, آ محبت, اسی طرح جو ہے اس کا احترام, اس کی عزت, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی بے عزتی نہ کرو, اس کو منہ پر جو ہے وہ نہ مارو, حدیث میں اس کی جو ہے وہ منع ہے, اس کو سمجھاؤ. سمجھنے سے بعد آ جائے ٹھیک. اسی طرح دوسرے فرصت میں جو ہے بسترے کو جدا کرو, وہ قریب آئے تم کہو جاؤ جی صوفے میں جا کے لیٹ جاؤ, زمین پر لیٹ جاؤ, میرے ساتھ نہیں لیٹ جاؤ, نہ چھوڑو اس کو. اور اصیل عورت جو ہے اس کو کیا کر جاتی ہے, اندر سے ختم ہو جاتی ہے. یہ بات جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے کہ شوہر کسی بیوی کو کہے جاؤ نہیں میرے ساتھ نہ سو, کاغذ سڑی لوری بیا بدا سے گھر میں گئے. اور تیسرا درجہ, تیسرے درجے میں اگر اس پر بھی جو ہے اس کا اثر نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, جس طرح جو ہے وہ رضائی میں گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو جو ہے وہ ڈنڈے سے مارتے ہیں, تو اسی طرح ڈنڈا اٹھا کر جو ہے اسے گرد و غبار نکل, اس کے اندر شیطان گھس گیا ہے, اسے ذرا شیطان کو نکال. مگر کیا غیر متبرجات حدیث کا لفظ ہے, مانی اس سے کیا کہ اتنا نہ مارو کہ اس کی ہڈیوں کو توڑ ڈالو, سمجھ آ گئی, اتنا نہیں مارنا اس کو. یہ تیسرے درجے میں ہے, کیا بتا رہا ہوں میں, تیسرے درجے میں ہے, مارنا جو ہے وہ تیسرے درجے میں. اور نصیحت بھی اس طرح نہیں کہ تم جو ہے ہنس اور کھلکھلا کے ان کے سامنے جو ہے وہ زڈر خسڑے مسڈر گزارا کرو, نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو نصیحت کا بھی جو ہے وہ اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو دو ٹھوک الفاظ میں جو ہے وہ سمجھاؤ کہ بیوی میں تمہارا شوہر ہوں, تم میری بیوی, کچھ حقوق شریعت نے آپ کے مجھ کے اوپر جو ہے وہ مقرر کی, جو میرے فرائض ہے آپ کے حقوق ہے, کچھ آپ کے فرائض میرے حقوق ہیں. اگر آپ شریعت کی جو ہے وہ خلاف کریں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ سزا دینے کا پابند ہوں, اور میرے پاس ایک اختیار ہے, نکاح کا اختیار ہے, طلاق کا اختیار ہے, مجھے جو ہے وہ کیا انتہا تک نہ پہنچاؤ, پیک تک جو ہے مجھے نہ پہنچاؤ, ورنہ میں اس حق کو بھی آپ کے حق میں استعمال کر سکتا ہوں. میں آپ کو جو ہے وہ کیا وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے. اگر زندگی میرے ساتھ تم نے جو ہے وہ خوشی سے گزارنی ہے, آئندہ اس طرح نہیں کرنا ہے. تو یہ نصیحت کا طریقہ ہے. دوسرے درجے میں اگر یہ پھر بھی جو ہے انسان کی بچی نہ بنی تو اس کے بعد کیا, اس کے بعد بستر الگ کر. میں قرآن کی آیات میں پڑھا رہا ہوں, صرف نساء آیت نمبر 35 وہاں پر جو ہے یہ چیز ذکر ہے. تو پھر اسے بستر جدا کر دو, اگر اس کا بھی اس پہ اثر نہ ہو جائے تو کیا اس کو مارو, وضربوہن ان کو مارو, مگر مارنا کیا کہ اس کا جلد پٹ نہ جائے, اس کو چہرے پہ نہ مارو, اس کی ہڈیاں جو ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. غیر متبرجات, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غیر متبرجات سے مراد کیا ہے, وہ مسواک بے وہیں, اسی وجہ سے تو ان کے پاس مسواک بھی کافی لمبے چوڑے ہوتے ہیں. تو نہیں, غیر متبرجات کے معنی جو ہے مسواک سے مارنا نہیں, بلکہ غیر متبرجات کے معنی کہ ہڈیاں نہ ٹوٹ پائے, اس میں کوئی نقص جو ہے وہ برپا نہ ہو جائے. اور عورت تو اس طرح ہے, نبی علیہ السلام نے عورتوں کو فرمایا کہ تم پسلی سے بنو, بائیں پسلی جو, بس پسلی کیا ہے, یہ کیا ہے پسلی, یہ ٹیڑھی ہے, سیدھی تو نہیں ہے, یہ دیکھو یہاں سے آئی, اس میں تو کیا ہے گولائی نما ہے, خم ہے اس میں, اس میں سیدھا سیدھی کوئی چیز نہیں ہے. تو عورتیں بھی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی, اس کو آپ سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. ہاں, بدن جو ہے وہ کیا ہے, کتنا جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے, خدا نہ کرے اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کا درد جو ہے انتہائی تیز ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ درد کسی کو لگ جائے نا تو پھر جو ہے کافی مسئلہ ہو جائے. اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کی ایک مرتبہ کہا کہ عورت تمہاری بھی عجیب فطرت ہے, اگر شریف النفس آدمی کے تم سفرد ہو جاؤ تو اس کے اوپر چڑھتے ہو, اور اگر کسی ذلیل اور رذیل آدمی کے تم سپرد ہو جاؤ تو وہ تمہارے اوپر چڑھتا ہے. سمجھ آئی؟ تو تمہاری بھی عجیب جو ہے وہ فطرت ہے. رذیل سڑے دبان دپاس اسوری اڑو سو توائے اور چی خسڑے تا اوالش نداگے دپاس رسورے دو کوشش کرے, اس کی شرافت سے ناجائز پر فائدہ اٹھاتے ہو. مگر قرآن والی اس طرح نہیں ہونی چاہیے, قرآن والی تو ماڈل ہوگی, قرآن والی تو وہ تو اپنے خاون کے جو ہے وہ دل جیتنے والی ہوگی. جب قرآن والی بھی اسی طرح ہوگی اور باہر بیٹھی والی بھی اسی طرح ہوگی, دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ ساری باتیں ذکر کی گئی کیوں؟ اسی مقصد کی, مقصد یہ ہے, پوری سورت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, خیر اور برکت ڈالنے والا ہے ذات تمہارے پروردگار کا, ذل جلال جو عزت والا بزرگی والا ہے, ول اکرام اور عزت والا ہے, خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. اسم ربک, اسم ربک اسم بمانی ذات, اسم بمانی کیا, اسم بمانی مسمع, مراد اس سے کیا ہے ذات خداوندی, مراد نام نہیں ذات. خیر اور برکت ڈالنے والا ہے ذات تمہارے پروردگار کا, اللہ نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ خیر اور برکت ڈال, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. تو یہ پوری سورت کا جو ہے وہ کیا ہے, یہ مقصد ہے. اسی لیے اللہ نے سورت کو چلایا. ذل جلال جو عظمت والا ہے, بزرگی والا ہے, والاکرام اور عزت والا ہے. تو سورت میں ہم نے پڑھا نفی شرک فی البرکان بالعدلت والعقلیہ. سورت تین رکوع تین حصے, پہلے حصے میں دلائل عقلیہ, خالق لکل شیء هو اللہ, دوسرے حصے میں تخویف منکرین کے لیے, اور تیسرے حصے میں بشارت مومنین کے لیے.